الله الرحمن الرحيم عشر كان وكب لابنا يا آيات أفرتن إلى لحد وسورة يوسف كملة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغص ورمي وسورة عن أي نقص وتحجرني قصدي نبي الله يوسف مراحش نبي الله يوسف ومرأي امتحان في جرباد أو صومري أي نقص وتحجرني وهذا عشر كان وجودا ليمرك حبسك وقري حال به هلكات وخلف المي فويدي ماشات وكعبيرهاي سؤاليه اي ويديين نمان كده لنجرده هايو حبسك اللقه لأي يسيده اوه جوابي شوصه ورمي مركة اوه الضنبايسي وحا الهي نوغصه ورمي ينكي بقرك هايو غير مصر انو رؤية عرسي رؤية دينا او مركة سي دوني دد او عبدرا ددكي وحا وهي رؤية دا عبدري جرو اشتغو او هايستنا اي عبدري وايين مركة الهي وحونا سويري سبحانه وتعالى ninkii boqorka ayo reer masar ayaa waxa uu arkay hooyo oo waxa uu dhahay waxaan arkayaa ruuyo ayaan arkayaa ruuyadaasuna waxay ka waramaysaa oo aan ruuyada ku arkay todoba sac oo buurbuuran oo cayilan oo haddana waxa weeye todoba sac oo caasaha ay cunayaan iyo todoba sabuulo cagaara oo todoba sabuulo kaleentoodo engegan أي وحوي اسكت دوبين رأي كفر نغدين يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي أيو دهي جمع يهبو إي سديوضو إي جوابو دهي رؤيديدا هلأي عبرو إن كنتم للرؤيا تعبرون هدي على أسين رؤيدك وعبرا أيو عبر كيدا تجرنيشي لمن كمرت وحوي وحي لهذين ألغاس أحلامني لهذين وحوي قرو اسكت دردرميوي وحان واحد كقرو دوي وما نحن من هني لذين بتأويل الأحلام قرويال كتعبير صورة جعال من أقوى عالمين كأن من هنا أنه من قاني لذين أيضا مركزي أن أقوان أولا هيني أيضا عايز كدقى يعني من وحي يقانا السيئة وحان وح أو ضيم وكفر ديا أمبت وحوي وحل عبراء أن هيني كدقى يا فلك سيدة سيدة هذين إلهي سبحانه وتعالى وحو يري وقال وحو لاي الذي في النجاة فري oo minhuma labadii dhalinyarada ahayd kamid ahay waxa weeye ninka saaqiga ahaayo hore aynu u soo sheegnay oo isagu shaqadiisi dib ugu laatay kii horena waa si la daldalay ninkaana hore waxaan u soo marnay nabiyullaahi yuusuf inuu dhahay markii waxa weeye xabsiga aad ka baxdo ee xasuusi ninka saykaaga oo igu sheego arrintii ugu horan oo uu halmaamay xigmo ilaahay tiisa daraadeed ninkii ayaa marka waxa weeye markii loo baahday nabiyullaahi yuusuf asaguna uu ku ogaay tacbiiru ru'ya inuu ru'yada uu cabiro ayuu xasuustay waa marka waxa weeye nabiyullaahi yuusuf nasriga uu imaanayo waqaala ladii kii wuxuu yiri ow dha ilaahay najaa furay oo minhuma labadii dhalinyarada ahayd kamid ah walxaal iddakala uu xasuusta u dha ilaahay bacda ummatin zaminka bacdii u dha ilaahay ayuu xasuusta nabi yuusuf xaalkii yuusuf uu xasuustay ana aniga ayaa unabbiukum idiin waramaayo dhahay oo idiin khabraaya bita'wiilihi ru'yadaas tacbiirkeeda ee fa arsiluuna idir ayuu dhahay nimaan meel ku ogahay wa qaala wuxuu yidhi ow dha ilaahay alladii fii najaa furay oo minhumaa labadii dhalinyarada aheed kamid ahay walxaal iddakara uu xasuustay bacda ummatin lemin bacdigiisa ana aniga ayaa unabbiukum idiin waramaaya بتأويله تعبير في سؤال فأرسلون الدراء مركا وي درينا لي وعا مركا سؤال أتجي نبي أتجي حبتي أتجي مركا أصول حضليا وعا أويري مركا يوسف يا يوسف يوسف أيها السديق كان هم بدناها أهو أفتنا نوجوو في سبع بقرات تضبطع ثمان أو شرسة يأكلهن أي عنيان سبع تضوع جاف او عاطة ايه وسبع سنبلات تضبط سبول خضر او عقار ايه وخرف وكلا توديات سات او انجين او ايهونا وحاوية كفرنو دي لعلي وحان مدنهي ارجعوا انا اولا اللابس خبر كاس الى الناس ضدكان اولا اللابس او بغر في اسعاب تيسا نجيه لعلهم ايهونا وحي مدنهين يعلمون ايه قرتاني مدنهين ان كانوا مرت اوليهي أنا إذين جواب أيها هلا يدرى أوليها أقول إستوى أوليها معنا لكن وحوم يركوه جاي نبي الله يوسف هو يلا تعبير كذا يقان kolkaas ayuu wuxuu dhahay baa la yidhi, aniga ayaa idin khabraaye idira ayuu dhahay. markaas nabi yuusufow u tegey kolkaasi wuxuu yidhi, yuusufu yaa yuusufu yuusufow ayuha sidiiqu kan runbanaaha ahow, hadda waxa weeye markuu u yimiday waa ammaanayaa. bani aadamka waxay caadiisu tahay baa la yidhi, markii ay kuu soo baahdaan ayay ku xasuustaan, isla markaasina markii dantooda ay kaa helayaan u maleeyaan ama dantooda kugu xiran tahay, ammaan aysan hore kuu ammaani jirin bay ku ammaanayaan. afsina ayuu dhahay, noo fidyo oo noo jawow, fii sabci baqaraatin todoba sac timaanin oo xawsan ama cayilan, ya'kuluhunna ay cunayaan, sabcun todoba cijaafun oo caasa ah, iyo wa sabci sumbulaatin todoba sabuul khudrin oo cagaaran, iyo wa okhara kuwa kaleentoodyaabi saatin oo engegan, oo kuwaas waxa weeye ina isku duubay safarnooday. lacallii waxaan mudanahay oo xaqiiqaha arjicu inaan ula laabanayo ila naasi dadkaan ula laabanaya tacbiirkaas, lacallahum iyaguna waxay mudan yihiin, yaclamuuna inay garanayaan ay mudan yihiin. qaala wuxau dhahay nabiyullaahi yuusuf isagoo u jawaabaya, tazracuuna waad deeranaysiin u dhahay, sabca siniina todoba sana ayaad deeranaysiin, da'ban oo israacraacsan, todoba sano oo israacraacsan ayaad deeranaysiin. todobadaasanna todoba sanoo barwaaqahay ahaanaysaa, waxay noqonaysaa ta'wiilkii ama taxbiirkii todobadii sacaad oo cayilnay weeye. wuxuu yidhi markaasi, tazracuuna waxaad beeranaysaan, sabca siniina todoba sano ayaad beeranaysiin, da'ban oo israacraacsan, todoba sano oo aan kala go' lahayn ayaa barwaaqo ku jiraysiin. famaa fii xasadkum aad jafatiin uu dhahay oo aad goosatiin, fadaruuhu uga taga ayuu dhahay, fii sumbulihi sabuulkiisa ugaga taga, ilaa qaliilan wax yar mooyaane, oo mimaa kii kamida ta'kuluuna aad cunaysaan. kaas waxa weeye markaasi ka soo qaata. waa uu yihi nabiyullaahi yuusuf isagoo cabiraya, famaa xasadkum uu dhahay ilaahay waxaad jafatiin uu dhahay, beerta badarka markii laga soo guro, fadaruuhu kaas ka taga ayuu dhahay, fii sumbulihi sabuulkiisa uga taga. oo waxa weeye badarka beerta markii laga soo gooyo, sabuulka inaan laga iyo maaragtay badarka xabuubkaa iyo sabuulka yaan la kala saarin u dhahay. oo waxaa la rabaa in sabuulka lagu daayo, maxaa yeele sabuulka haddii lagu dhigo badarka waxa weeye fasahaadkiisu waa yar yahaa layidhi, ma fasahaado mana daboogo, xataa waxa weeye reer baadiyaha waad aragtay oo badar abuura markay dhiganayaan oo ay doonayaan sanadka dambe beerta inay ku abuurtaan, asagoo sabuulkiisa ku jira ayay meel gashadaan. maxaa yeele sabuulka haddii laga qaado oo sabuulka laga miiro badarka waxa weeye waxaa dhici karta fasaad inuu soo degdego. marka isaguna wuxuu leeyahay todoba sano kale abaaraha soo socotee, si waxa weeye badarka uusan idinkaga fasaadin, waxaad soo goysiin sabuulka uga taga ayuu leeyahay, ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo mimaa sii ah taakul aad cunaysiin. waxaad cunaysiinse waxa weeye waxa weeye sabuulka waa ka soo saaranaysiin, intaad cunaysiin keliya ayaad kala soo bixaysiin. oo sabuulka markii badar la cuno loo baado, sabuulka inta ayaa lasoo qaadayaa, waa la finjilayaa, hadday masalan ba galey ay tahay, hadday misigo tahay waa la tumayaa, intaas la cunaya keliya laga samaysanaya, inta kana sabuulka ay ku jiraysaa. suma bacdiyeeda ayuu dhahay, ya'tii waxaa imaanaya, min bacdi dalika todobadaasana oo barwaaqada bacdigooda, sabcun todoba shidaadun oo daran. suma ya'tii waxaa imaanaya u dhahay, min bacdi dalika todobadaas barwaaqada bacdigooda, sabcun todoba shidaadun oo daran, todoba sano oo waxa weeye abaara ayaa imaanaysa weeye, oo aad iyo aada u dhibaato badan. todobadan sano oo abaartaa waxa weeye todobadii sacaad oo caasada ahayd weeye, oo cunaayey loodi kaleentooda oo cayilneeda cunaayey. hadda laftirkeeda tacbiirku saas weeyo, qofku haddow hooyo ku arko, lo' buurbuuran haddow ku arko, waxa weeye sanadkaas barwaaqay ahaanaysaa. lo caasa haddii hooyo qofka lagu tuso, sanadkaas abaaruu noqonayaa. kuwaasoo ya'kulna cunaayow dhahay, maa qadamtum waxaad u hormarsateen lahunna ayaga aad u hormarsateen, oo waxa weeye xabadii masruuca ahayd oo lagu abuuray amba lagu beeray todobadii sano oo barwaaqada ahayd ayay cunaayaan. macnaha waxa weeye wixii la abuuray oo la tabcay todobadii sano oo barwaaqada ahayd ayaa waxaa lagu cunayaa todobadan sano abaarta weeye. kuwaasoo ya'kulna cunaayow dhahay, maa qadamtum waxaad u hormarsateen lahunna ayaga, ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo mimaa sii kamid a tuxsinuuna aad kaydaysanaysiin, ilaa qaliilan wax yar mooyaane ayuu dhahay, oo mimaa sii kamid a tuxsinuuna aad kaydaysanaysaan. wax yaroo markaasi waxa weeye kayd aad u dhigateen mooyaane inta kalentood waxaa cunaayo u dhahay todobadan sano oo abaarta ayaa cunaayo oo lagu cunayaa weeye. wax yaroo uun kayd ka dhigateen un meel gooni aad dhigateen mooyaane inta kalentood saas ayay maaragtay ku baaba'ayn u dhahay. uma bacdi yada u dhahay nabi yuusuf yaatiya waxaa imaanaya min bacdi dalika todobadaas abaartaa bacdigooda caamun sanad ayaa imaanaya sanadkaasoo fiihi isaga dhexdiisa yuqaasu naasu dadka loo gargaarayo wa fiihi isaga dhexdiisana yaxsiruuna ay marmaranayaan khamrada ay marmaranayaan oo cinabka iyo inabaxa markaasi khamro laga samaysanayo. uma bacdi yada u dhahay yaatiya waxaa imaanaya min bacdi dalika todobadaasan oo abaartaa bacdigeeda caamun sanad ayaa imaanaya caamkaasoo yuqaasu naasu dadka loo gargaarayo loo gargaarayo caamun sanad oo fihi isaga dhexdiisa yuqaasu naas dadka loo gargaarayo oo macnaha dadka waxa weeye roob iyo barwaaqay helayaan wa fiihi sanadkaasna yacsiruuna way marmaranayaan khamrada ama sayacsuruuna tia wa fiihi yacsuruuna weye way marmaranayaan alacnaab weeye markaasi wagayriha weeye sanad oo barwaaqaa weeye oo dadku markaasi wax walba ay helayaan weeye yacsuruunaha khamran maxaa yaha khamray cabi jireen weeye waxyaabaha kalentooda wax laga say sidii zaytuunka iyo sisinta iyo kataanka iyo qasabka iyo waxyaabahaasaa kamida oo ayagana waxa weeye khamrada markaasi laga samayn karo. sidaas marka u dhahay waxa weeye ninkii waa soo baxay wuxuu markaasi u imaanayaa boqorkii arrintii u sheegayaa. ninkii markii uu soo wariyey arrintaas nabiyullaahi yuusuf uu ka soo wariyey oo sidaas uu iyaga u cabiray nabi yuusuf ninkii dhalinyarada ahay waa soo baxay boqorkii ayuu u yimiday markaasuu arrintii u sheegayaa. markuu u sheegaa boqorkii isaguna hadlayaa wa qaala almaliku boqorku wuxuu dhahay u dhe ilaahay waxa weeye lamaa jaa'a arrasuulu wa akhbarahu bita'wiilaha saa hadda sheegayna markii waxa weeye ninkii loo diray nabiyullaahi yuusuf uu u yimiday ta'wiilka ru'yadana oo u sheegay cabirkeedii ayuu hadalkan boqorkii leeyahay. wa qaala almaliku boqorku wuxuu dhahay i'tuunii iila kaalay ayuu dhahay bihi ninkaas oo ru'yada cabiray halay keena u dhahay ninkaas halay keena u dhahay ninkaas waxa weeye anigaba halay keena u dhahay maxaa yeele markaa nabiyullaahi yuusuf waa loo baahan yahay xabsi ku jiritaankiisa iyo waxba laga soo qaadi maayo maxaa yeele boqorkii dhammaayo masar xukumay ayaa doonaya dan baana laga leeyahayo hadda markaan arrin badanaa asaga ku tawaqufsano waxa weeye waa loo baahan yahay xigmada ilaahay subxaanahu watacaala xabsiga oo ugu waariyey oo waxa weeye loo halmaansiiyey ninkii marka hore xabsiga ka baxaayo dhalinyarada ahay loo halmaansiiyey na waxay ahayd arrintaanay ahaaday in nabiyullaahi yuusuf isagoo cizo iyo sharaf leh oo haddana la dalbaayo loo baahan yahay inuu xabsiga uu ka baxo weeye. maxaa yeele markii adiga lagu dalbaayo ayaa sharaf badan tahay, laakiin markaa adigu wax raadinaysid waxa weeye sharaf ma lihid. wa qaala almaliku boqorku waxau dhahay u dhe ilaahay i'tuunii iila kaalaya bihi ninkaas ru'yada cabira halay keena u dhahay biladii cabaraha weeye. falamaa goortii jaa'ahu oo u yimiday arrasuulu rasuulki falamaa goortii jaa'a arrasuulu rasuulkii uu yimiday hu nabiyullaahi yuusuf u yimiday lamiirkan ayaa waxa weeye mafcuulkii ah weeye arrasuuluna faacilki weeye jaa'ana waa ficilkiiye. falamaa goortii ayuu dhahay ilaahay jaa'ahu rasuulu rasuulkii lasoo diray nabi yuusuf u yimiday weliba hadda waxaa la sheegay isla ninkii lee waaye markaasu waxau ka dalbaa la yidhi soo baxau dhahay waa lagu rabaa. qaala waxau dhahay nabiyullaahi yuusuf ou dhahay ilaahay isagoo u qasdaaya inuu beri ahaanshadiisii wixii lagu hore loogu been abuurtay oo loogaga been sheegay inuu arrintaas ka beri ahay isagoo muujinaya, maxaa yeele xabsigan asbaab ayuu ugu jiraa. marka hadda waxau leeyahay waxaan doonayaa in arrinto hore oo laygu soo xiray in arrintaas horta meel la saaro. qaala wuxuu yihi nabiyullaahi yuusuf qaasidan idhaana baraa'atii weeye beri ahaanshadiisa isagoo qasdaaya irjic laabo ayuu u dhahay ninkii rasuulkaaga loosoo diro u dhahayaa ilaa rabbika saydkaaga u laabo u dhahay saydkaaga waxau ka wadaa boqorka u laabo irjic u laabo u dhahay ilaa rabbika saydkaaga u laabo fasaluu ka su-aal saydkaaga maa baalu niswati naagihii xaalkoodu wuxuu ahay allaatii naagahaasuu qadacna googooyey aydiyahuna gamcahooda googooyey fasaluu ka su-aalow dhahay maa baalu niswati naagihii xaalkoodu wuxuu ahay allaatii naagahaasoo qadacna aydiyahuna gamcahooda googooyey ina rabbii sayidkayga u dhahay bikaydihina naagahaas xiiladooda iyo dhagartooda caliimu mid ku cilmiga weeye. Horta arrintaas meel hala saaro u dhahay. Rasuulku waa laabtaa la yihi, markaasuu arrintii boqorka u sheegay. Boqorkii naagihii oo dhamuu soo kuniyo si imaado u dhahay. Waxaa la yidhi markaasi Zulaykhana waa ku jirtaa la yidhi, naagtii marka hore dhibkan bilowdayo casiiska uu qabay naagahan lasoo kulminayay ku jirtaa weeye. Laakiin hadda waxa weeye dhammaantood ayuu la khidaabayaa, waxa weeye mana khasisin baa la yidhi naagtaas Zulaykha la yidhahda keligeed weeye. Waxaana u leeyahaa la yidhi Nabiyullaahi Yuusuf oo una naagtaas keligeed u sheegin waa asturay baa la yidhi. Maxaa yeele ma baalo niswasi u dhahay naagihii xaalkoodu wax uu yahay allaa sii qadacna iydahuna, ee hadda ma uusan dhihin naagti oo sidaaseedo heblaheedo Zulaykhaheed ma uusan dhihin. Marka waxa weeye waa iska asturay. Marka boqorkii naagihii ayuu soo jamciyey, qaala wuxuu na yidhi boqorkii maa khadbukunna sha'nigiinu muxuu ahay id watiraawatunna aad dalabteen yuusufa yuusuf can naftii naftiisa aad ka dalabteen, war markaad nabin yuusuf naftiisa aad ka dalbayteen oo jimaaca ka raadinayseen iyo zinada, hal wajadtunna minhu maylan ilaykunna weeye, ma ka hesheen inuu idiin iilanayo oo nin isagu idin doonaayo uu yahay, mase waa sidii arrintu? Sidaas ayuu weydiiyey. Qulna waxay dhaheen owla ilaahay xaashaa lilaahi xumaan ilaahay yaa ka nazahan, xaashaa lilaah xumaan ilaahay yaa ka nazahanay yidhaahdeen, maa calimnaa annagu kuma ogin calayhi yuusuf min suu'in xumaan kuma ogin yidhaahdeen, annagu wax xumaana oo khiyaanaa oo aanu yuusuf ku aragnay ma jirto, maa calimnaa kuma ogina yidhaahdeen calayhi korkiisa min suu'in xume. qaalad waxay tiri owla ilaahay imra'atu lcasiisi boqorkii casiiski ninka ahay haweentiisi, alaana hadda ayaa xasxasa alxaqu xaqi cadaaday tiri, ana aniga ayaana raawatuu ka dalbay can naftii naftiisa ka dalbay, wa inahu isaguna la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya ayuu ka mid yahay. marka hadday cadaysatay naagtii oo maaragtay Zulaykha ahayd waa iqraar ay qiraysa xaqa weeye. waxaana la yidhi waxaa ku xambaaraa la yidhi inay amaama naas xaqa ay ku sheegto. waxaa la yidhi Nabiyullaahi Yuusuf jaanibkeeda waa ilaaliya dhinaceeda, maxaa yeele waxa uu dhahaa la yidhi maa baalu niswati laasii qadacna aydiyahuna ayuu dhahay. ayadana toos uma sheegin baa la yidhi, inkastoo fidnada dhammaanteeda ayada waxa weeye ay ka timid ay ka dhalatay. marka maadaama sidaas asagu uu dhowray ayaduna mukaafao ayay samaysay wixii arrintu u dhigma, markaas waxaana ka dhigtaa la yidhi mukaafa'adii inay qirato dembiga inuu ayada ka yimiday, saasaa markaasaa keentay. marka dadka haddii la asturo faa'iido ayaa ka imaanaysa, laakiin fallaaxadu ma fiicna. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qulna waxay yidhaahdeen naagihii xaashaa lillaahi xumaan ilaahay yaa ka nazahan maa calimnaa kuma ogin calayhi korkiisa min suu'in xumaan. qaalad waxay tiri imra'atu lcasiisi casiiskii haweentiisii Zulaykha ahayday, alaana hadda ayaa xasxasa alxaqu xaqa uu cadaaday, ana aniga ayaa raawatuu ka dalbay can naftii naftiisa, wa inahu isaguna la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya ayuu ka mid yahay. markuu dhahay hiya raawadani can naftii runuu ku sheegaya. marka arrintii saas markay u dhacday nabi yuusuf waa loo soo laabtaaday xabsigiyaa loogu yimiday. yuusuf marka arrintiiyaa loo sheegay, markaasuu sida tan leeyahay isaguna dalika taasuu dhahay ey dalabulbaraa'ati weeye beri ahaanshadan aan dalbaayo, liyaclama inuu ogaado weyuu dhahay ninka casiiskaahu annii anigu lam akunu inaanan khiyaanin ahlkiisa bilkaybi qayb xaal uu ku sugan yahay, aad iyo aad buu isu beri yeelayaa. dalika taasuu dhahay nabi yuusuf beri ahaanshadan aan dalbaayo inaana arrintaas shuqul ku lahaynin, liyaclama inuu ogaado weeye ninka casiiskaahu annii anigu lam akunu inaanan khiyaanaynin ahlkiisa aanan khiyaanin oona ficil xun aanan ku samaynaynin bilkaybi qayb xaal uu ku sugan yahay asagoo ka maqan iyo asoo joogana lamid waaye. ee waxay ka timidta nin baabi owlaa asoo qayb ku maqan hadduu khiyaano kusan asoo joogana kaba daran wey. markaasee de waxa wey waxmaba laisku tumaystee wa ana allaha allah ayuu dhahay haddana laa yahdii hanuunin maayo kaydal khaa'iniina kuwa khaa'iniinta dhagartooda ilaahay hanuunin maayo, wa ana allaha allana laa yahdii hanuunin maayo kaydal khaa'iniina kuwa khiyaanoodinka dhagartooda ilaahay hanuunin maayo. macnaha waxa waaye ilaahay khaa'in waxba ka dhigi maayo, walaa yusadidu ilaahay khaa'in waxba kama dhigaayo, khaa'in ilaahay waa hoojinaya. sidaas markau dhahay ayuu tawaalucayaa haddana markaasuu wuxuu leeyahay sidatan, wamaa ubari'u nafsii ina annafsa la ammaaratun bisuu'i ilaa maa raxima rabbii ina rabbii ghafuuru raxiim. Waqaala almaliku ituunii bihi astakhlifu linafsii falamaa kallamahu qaala innaka alyawma ladaynaa makiinun amiin qaala ijcalnii calaa khazaa'ini alardi innii xafiidun caliim. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, nabiyullaahi yuusuf markuu warkaas dhacay tawaaluc ayuu haddana uu aaday, maxaa yeele ambiyada ilaahay naftooda mar walba waxay ku ridaayeen inkisaaray ku ridaayaan. markaasuu wuxuu dhahay walxaal maa ubariu aanan beri yeelaynin, naftii naftayda aanan beri yeelaynin, maxaa yeele ina nafta naftuu dhahay nafta jinsigeedu la ammaaratun waa mid farid badan bisu ay xumaanta ilaa maa raxima ilaa man duul mooyaane raxima rabbii rabbigeygu u naxariiso oo ilaahay sidaas uu ku dhowro mahe ina rabbii rabbigeyguna gafuurun alihi dhaafo weeye raxiimun oo naxariista. nabiyullaahi yuusuf markaan ilaahay subxaanahu watacaala ayuu u tawaalucayaa, markaasuu wuxuu dhahay wamaa ubariu waana la xaalay kare beri yeeli maayo dhahay naftii naftayda min azalali weeye zalal inay macnaha meel ka simbiriraxato ama meel ka dhacay samayso naftayda ka beri yeeli maayo. marka hadda asaga tawaaluc ay ka tahay ee hadda naftiisu zalalanku dhacayso, maxaa yeele rasuul ilaahay oo macsuuma weeye, maxaa yeele u dhahay ina nafta waxa weeye jinsu nufuusa laga ashaanu jinsiye weeye nafta jinsigeeda dhan u dhahay la amaaratun waa mid farid badan bisuu'i xumaanta kasiiratu lamri weeye bisuu xumida ayay fari ogtaha nafta say u badan tahay weeye ilaa maa raxima istisnaanaa ku ogeysiinaya ilaa maa raxima ilaa man duul mooyaane raxima rabbii rabbigeegu u naxariisto qof ilaahay u naxariisto ilaahay ou dhowro mooyaane nafta xumidday fari ogtaa dadka, maxaa yeele nafta shaydaana la xiriira. ina rabbii rabbigeygu ayuu dhahay gafuurun alihi dhaafo weeye raxiimun alihi naxariiso weeye sidaas ayuu dhahay. waqaala waxau dhahay meligii, waqaala almaliku boqorku waxau dhahay u dha ilaahay i'tuunii iila kaalaya bihi yuusuf iila kaala u dhahay halay keeno. boqorkaanu waa rayaan ibni waliid weeye, waxaana weeyaa la yidhi arrintaanu lamaa dahara lahu fii yuusufa la yidhi min almazaaya allatii lam tuujad fii kayri, waxa weeye markuu nabiyullaahi yuusuf uu ka arkaa la yidhi oo igaga muuqataa la yidhi waxyaabo ziyaado ah oo darajooyin iyo maqaamaad wax isaga ahayn aan laga helaynin ayuu markaasuu sidatan leeyahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waqaala almaliku boqorku waxau dhahay u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ituunii iila kaalaya u dhahay bihi yuusuf iila kaalaya astakhlisu waan u khallisayaa linafsii naftiidaan u khallisayaa, wuxuu ka wadaa naftayda ayaan ku gooni yeelaya oo macnaha labadeenna kariya ayaa waxa weeye meel iskula faqayno isla gelayna weeye ajcalu khaalisa lii weeye khaalis ayaa naftida uga dhigayaa gooniya duuna shariikan weeye cidna shariik ula noqonayso. sidaas markau dhahay boqorki ee rasuulkiya u tagaalay ninkii rasuulka ahay waa tegay xabsiguu tegay, markaasuu waxau dhahay ajib ilmalika boqorka ajiibou dhahay boqorkiyaa isoo kaa diree. markaas nabi yuusuf waa istaagay baa la yidhi wuxuu sagootiyaa la yidhi dadkii maxaabiista ahay xabsiga ku jiray, markaasuu u duceeyey, markaasuu qubaystay, dharkan uu qurxan ayuu xirtay, markaasuu u galay hadalkaani saanu u dhici doonaa. marka hadda nabiyullaahi yuusuf sidaas ayuu sameeyey, dadkii weliba xabsiga ku jira waa u duceeyaa la yidhi. ducada ugu duceeyaa la yidhi dadka maxaabiista ahay waxaa kamid ahayd allaahuma cadif calayhim quluuba alakhyaari walaa tacum calayhim alakhbaar u dhah. hadda ducadaas waxaa la yidhi nabiyullaahi yuusuf oo u duceeyey maxaabiista waktigaas maxaabiis kasta ilaa qiyaamadu ay ka quntay ducadaas waa helayaanaa la yidhi, haddayba dad fiican yihiin oo waxau dhahay ilaahow u jilci ayuu dhahay dadka akhyaartaa quluubtooda, haddana akhbaarta ha ka indhatirin ayuu dhahayo akhbaarta waxa weeye ha ka indhatirin uu dhahayo waxa weeye akhbaarta ha ogaadaanu. waxaa la ogaado la jarribay dadka xabsiyada ku jira wax kastoo dhacaya waa ogyihiin, dadka magaalada jooga ama banaanka jooga waa akhbaarta waa kasii ogaa ogyihiin, waa loo keena akhbaarta. haddana waa qubaystaa la yidhi xabsiga marka uu ka baxay waxau ku qoraa la yidhi albaabkiisa dhowr erayou ku qoraa la yidhi, waxau ku qorayaa la yidhi haada baytu lbuluuqa u dhahaa la yidhi kana waa gurigurigii qaangaarka u dhahay guri lagu qaangaaro weeye, wa qabru laxyaa'i dadka nool qabrigoodi weeye, maxaa yeele adigoo nool ayaa haddana waxaa tahay qof qabri ku jiroo kalaas wasamaatatu lacdaai ow dhow cadowgaagu meeshuu ku farxana weeye, maxaa yeele xabsi markaa gasho ayaad cadowgaagu waa farxaya. watajrubatu lasdiqaai ow dhahay saaxiibada meesha lagu jaray boo lagu kala barta weeye, maxaa yeele saaxiibkaaga waxaad baranaysaa markay dhibaata ku soo marto, gaar ahaan markaad xabsi gasho ayaa markaa ugu daran. maxaa yeele markaas waxa weeye dadaad u malayhaysay inay saaxiibo kuleeyihin oysan kaa haraynin ayaa waxba aan haynin, dadaadan u malayhin ay waxba yihiinne waxa weeye lugta kaa qaadi maayaan, saasay markaasay kala yihiin weeye. boqolkiiba u gala marka waxaa la sheegay markuu u gala waa salaamay, wuxuu ku salaamay luqada carabiyada ayuu ku salaamay. markaasuu boqorkii waxa u dhahay luqadan maxay tahay, waxa u dhahay luqadii adeertay ismaaciil waaye. markaas ayuu waxa weeye haddana waa ugu yeeraa layidhi cibraaniyada, markaasu u dhahay luqadan maxay tahay, markaasuu dhahay lisaanu aabaa'i aabaa'idii lisaankoodi waaye. boqorkuna waxau ku hadli jiray todobaatan luqou ku hadli jiray, labadan luqana waa ka sii waaya layidhi. marka markuu luqa ku hadlo boqorku yuusuf waa u jawaabahaa layidhi. markaasuu boqorka arrintiisa la yaabay asagoo saan u da'yar intaasoo luqana ku hadlaya layidhi, 33 sano markaas jiraa layidhi. marka nabiyullaahi yuusuf aad iyo aad ayuu aga yaabay, balse hase yeeshee casharkeenna dambo ayaanu ku bayaaninaynaa. casharkeena intaasuu noo joogaya, wallahu subxaana wa tacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismillahi araxmaan araxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 55 oo suuratu yuusuf ka mid ah. waxaynu ku soo dhex jirnay qisadii nabiyullaahi yuusuf amuurihii iyo imtixaankii ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadiray nabiyullaahi yuusuf erarkii uu maraayay. waxaase hadda noogu dambeeyey markii nabiyullaahi yuusuf cizigii ilaahay uu siinaayey, markii wax badan uu sabray oo imtixaan badan uu soo maray, markii isaga loo baahday, hadalladii markaasi dhacay ayaanu ku dhex jirnay. oo casharkeenna hore aayadii ugu dambeeyey nabiyullaahi yuusuf markuu boqorkii dhahay naagihii arrinkooda ha la weydiiyo, arrintana waxaas oo u dhahay ay ahaaday oo isu beri yeelaayo inaa ninka casiiska ahoo gurigiisa uu joogay uusan khiyaanayn inuu meesha ka muujiyo uu rabay, ilaahayna uusan hanuuninayn kaa'iniinta dhagartooda. allow u tawaaducay, markaasu wuxuu yidhi naftayda anigu ka beri yeeli maayo zalal, maxaa yeele jinsu nufuus waxay farid badan tahay xumaanta, ilaa qof ilaahay u naxariisto alla dhowro mooyaane, rabbigayguna waa kafuuru raxiim ayuu dhahay. arrintaasi markay dhacday nabiyullaahi yuusuf waxa weeye xabsiga ayaa laga soo bixiyey. markii xabsiga uu ka baxay waxyaabihii uu yidhi casharkeena horeynu kusoo marnay, boqorkii markii uu la kulmaayey ayaa ilaahay noogaga warramayaa. wa qaala almaliku yow dhe ilaahay boqorki waxa u dhahay reer masar, ituunii iila kaalay bihi yuusuf iila kaalay oo halay keeno, astakhlisu aan u khalisay oo aan u gooni yeele linaftii naftayda, akhlisu khaalisan lii weeye duuna shariikin weeye. waxaanu soo marna markaa rasuulkii baa u tegey, markaasuu wuxuu dhahay boqorka ajiib waa istaagay, dadkii ahlu xabsiga uu sagootiyey waa u duceeyey, waa qubaystay, dharkan uu fiicana u qaatay, markaasuu boqorka usoo galay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falamaa goortii kallamahu uu la warramay oo nabiyullaahi yuusuf boqorku uu la warramay, qaala boqorkii waxa uu dhahay innaka adugu yuusufow alyooma maanta ladaynaa astayna makiinun ay duu makaanatin darajo mid u saaxiiba ayaa tahay amiinun oo la aaminay. qaala wuxuu dhahay boqorki oo nabi yuusuf uu ku dhahay markii uu u tegay waxyaabo badanna ay dhex mareen sida casharkeen hore aynu kusoo sheegnay, innaka adugu alyooma maanta ladaynaa astayna makiinun duu makaanatin darajo mid u saaxiiba ayaa tahay oo sharaf le amiinun oo la aaminay ayaa tahay. maanta wixii ka dambeeya agtayna waxa weeye qariibu lmanzila ayaa tahay, derajadiisu miday noo dhowdahay, haddana derajadiisu ay sarayso lana aaminayo nin sirtayna aanu aaminayno ayaa tahay ayuu dhahay. sidaas ayuu kusoo dhaweeyey. marka famaadaa taraa ayuu dhahay an nafcala, hadda marka wuxuu boqorku weydiiyaa layidhi maxaad ra'iyeynaysaa yuusufow inaan samayno. markaas nabi yuusuf waxau dhahay baa la yidhi nacaamka jamce ayuu dhahay, oo waxa weeye wixii sanooyinkan baxa abbarwaaqada oo soo socda meel ku aruuri ayuu dhahay. haddana waxa weeye zarci fara badan dalag oo fara badanna beer ayuu dhahay, sanooyinkan oo barwaaqada ah weeye, nacaamkana kaydi oo sabuulkiisa ku kaydi, waxaa ku imaan doona in arlada waxa weeye abaaro ka dhacaan, dad waxa weeye sahartanaya oo wax kaa gadanaya ayaa ku imaanaya. markaasuu boqorku waxa u dhahay hawshaas oo miisaaniyadeedu ay adagta weeye aqoon badanay u baahan tahay, arrintaas yaa garab igu siinaya ayuu dhahay. arrintan waxa weeye arrin oo waxa weeye aan maaragtay yaa dad u haysta maahin. markaasuu nabiyullaahi yuusuf wuxuu leeyahay sida tan u dhihi doonaa, qaala wuxuu dhahay u dhahay ilaahay nabi yuusuf, ij'alnii iyeel calaa khazaa'ini alarli, arlada khasnadayaasheeda aniga iyeel, oo aniga madax igaga dhig arlu masar, wixii markaasi khasnada oo maaliyada aniga ii dhiigo waxaad iga dhigtaa wasiirka maaliyadda, aniga iga dhigow dhah. ij'alnii iyeel ayuu dhahay calaa khazaa'ini alarli, arlada kaydadyaalkeeda aniga iyeel ayuu dhahay, wixii arladaas ugu kaydinaayo oo maaliyada aniga madax iiga dhig ayuu dhahay. maxaa yeele innii anugu ayuu dhahay nabi yuusuf xafiidun, mid xifdin badan ayaan ahay, caliimun oo ku cilmile weeye, duu xifdin wa cilmin ayaan ahay, nin xifdi badan oo cilmi badan ayaan ahay, oo arrintaas waan aqaanaa. amase wuxuu ka wada hadlay kaatib waxaan ahay wax qora, haddana xaasib oo xisaabka yaqaana ayaan ahay uu ka wada hadlayay. culimmadu waxay yidhaahdeen haddii la yidhaahdo hadalkaas nabiyullaahi yuusuf uu sheegay oo waxa weeye imaaro madaxtinimo oo weydiistay, wax ku habboon maahan dadka ahyaartaahu inay madaxa layga dhiga yidhaahdaan wax habboon maahana la yidhi. haddana asagu arrintaanuu sameeyey waa sidee, waxaa lagu jawaabahaa la yidhi meeshaan oo kale markay arrintu joogto waxa weeye in la weydiisto waa banaanta waana waajibaa la yidhi. maxaa yeele arrinta amase maslaxada ummadda qof ukumi karta oo adiga ahayn haddaysan jirin inaad tidhaahid aniga ayaa madax noqonaya waa kuu banaantaa markaasi ummadda loo badbaadiyo. maxaa yeele waxaa la diidayaa ummad meel joogta oo aan madax laynin oo aan wax ay maaragtay amuurtooda ay ku aadayaan ama nidaamkooda uu ku hagaagsan yahay aan la arag ayaa wax aad iyo aada u fool xuma weeye. lama doonayo adduunku qowmul fawla inuu ahaado dad uun cid u taysa jira ee iska socda sida xayawaankii, wax loo baahan yahay maantaas. marka markaasoo kalenkood haddii ay tahay amuurta inaad weli kartood ummadda aad badbaadi karto inaad weydiisato waajibayba kuu noqonaysaa weeye. laakiin marka ayna arrintaasu banaanin waxa weeye markii dad fara badan oo hawshaasu qumi kare ay joogaan ayayna kugu habboonayn inaad tidhaahid madax aniga halayga dhiga in laguu dhiibana aysan banaanin. amase waxaa la sheegoo kalaa la yidhi arrintaasu waxyiyey aheedaa la yidhi, waxyi ayayba aheedoo ilaahay xaggiisa ayaa loogaga waxyoodaa la yidhi. marka waxa weeye sidaas ayaa boqorki markaasi oo uaga dhigaa la yidhi khaasinka oo waxa weeye maaliyadda dhan oo reer masar ayaa loo dhiibay, meesha hadda laga yidhaha wasiiru lmaaliya, saasoo kalentood ayaa laga dhigay weeye. ij'alnii iyeel ayuu dhahay oo iga dhigow dhahay calaa khazaa'ini alarli, arlada khazaa'inkeeda aniga madax iga dhigow dhahay, innii anugu xafiidun, mid xifdin badan ayaan ahay, caliimun oo ku cilmi leh, saas ayaan ahay, sidaasuu dhahay. marka waxa weeye waa loo dhiibay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wakadalika, sidaasoo kale u dhi ilaahay wakadalika, sidaasoo kale waxa weeye ka incaamina calayhi, saan ugu nimcaynay nabiyullaahi yuusuf weeye bilkhalaasi min asijni, xabsigii laga soo bixiyey, meelo badanaa ilaahay subxaanahu wuxuu ka soo saaray. wakadalika, sidaasoo kale u dhi ilaahay makannaa, waan makanina u dha ilaahay liyuusufa, yuusufa u dha ilaahay fil ahli, ahlada ayaan makaninay, ahladii ahlu masar aheeday ayaan gacanta u gelinow dejinow dha ilaahay, yatabawa-u xaal uu degaayo minha arlu masar xaysu yashaa, meesha uu doono, bacda layq walxabsi weeye, markuu cariiri iyo xabsi muddo badan uu ku jiray ayaa waxaa weeye waxaa dhacday inuu meel walba u iska maro oo waxa weeye isagii madax u naado arrintaasaasi. markii waxa weeye sabar badan iyo jaribaad badan ay soo mareen, sabarka waxa weeye caaqibadiisu khayr weeye, dhib kastoo qofku soo maro haddii waxa weeye dar ilaahay uu yahay aakhirkiisa waxa weeye wanaag baa usoo baxaaya. yatabawa-u xaal uu degaayo minha ahlu masar xaysu yashaau, meeshii uu doono uu ka degaayo. marka hadda qisada waxaa ku jirtaa la yidhi ana almalikaa la yidhi tawajaha waxa weeye wakhatamahu wawalaahu makaana alcasiis, waxaa la yidhi boqorkii nabiyullaahi yuusuf booskii waxau geliyaa la yidhi ninka casiiska ugu jiri jiray, ninka casiiska u addoon ku ahay oo naagtiisii dhibkaas gaarsiisay booskiisa ayaaba isaga la fariisiyaa la yidhi, casiiskiina waa la casilaa la yidhi, waana dhintaa la yidhi, markaas kabacdi uu dhintay. kutubtu waxay leeyihiin qaarkood sawjadiisi ayuu maaragtay yaa guursaday nabi yuusuf, laakiin arrin hadda markaasi culamaa ulmuxaqiqiin ay ogol yihiin maaha. markaasuu ayadoo cadraahu herood bisaara markaasay u dhashay laba wiil, cadli ayuuna markaasuu masar ku xaakumay, wax kastoo dadkii oo dhanna asaga ayay xukunkiisa wada hoos tageen. horta dadkii inay xukunkiisa wada hoos tageen oo cadaalo ku xukumay layskuma haysto, laakiin war wuxuu ka yimaadaa waxyaabahaasoo wax badan kutubta ay qorayaan inuu islaantaas uu guursaday bacda ma waxaa weeye maalkeedii baabaay, indhaheedii ay tageen, hooyinta iyo ooyeysa jacaylka ay u qabta nabi yuusuf ayaa waxaa la sheegay kutubtu leeyihiin inay waxa weeye xataa heer ay gaarto dadka ay suugsato. yuusufna waxaa weeye asbuuc walba waxa weeye gaadiid ayuu raaci jiray oo markaasi gaaraya 100,000 oo markaasi dadka qoomkiisa culamadiisa ay la raacayaan weeye. markaasaa maalin waxaa la dhahaa haddaad fiiri laheeday yuusufkii waagii addoonkaad ka dhiganayseen waxbaad arki laheed yaab leh. markaasay maalin fiirisaa la yidhi, markaasay la yaabtay waxay tiri yaa la yidhi subxaana man jacala almuluuka cabiidanay tiri bimacsiyatihim, waxaa nazaanay tiri allaha boqorada ka yeelay addooman markay macsi sameeyeen. maxaa yeela jagada wanaagsan iyo khayrka iyo qofku maqaam haduu leeyahay haddii macsi ou galo dulli baa u dambaynaayo. wa jacala alcabiida muluuka bay tiri bidaacatin, oo haddana ka yeelay addoomankina boqorra ka yeelay markay ilaahay adeeceen. markaasuu nabi yuusuf waxa u dhahay la yidhi war waa maxay naagta waxaan saas dhahay. markaasaa waxa weeye way usoo gashaa la yidhi, markaasuu gashaa la yidhi, markaasuu u jilcaa la yidhi, markaasuu ooyin shadiidahu ooyaa la yidhi, markaasuu zawaad ugu yeeray. adugu wararkaasaa kutubtu dhigaan laakiin kusii fogaamayna arrintaas. marka waxa weeye culummadu markaasi arrimahaas oo kaleentood way diidan yihiin, oo alutafsiirka waaweynoo markaasi waxa weeye kutubta iskale waaweyn oo la yidhaahdo muxaqiqiinta oo alutafsiirka la yidhahdo wey. marka hadda intaasaan uga gaabsanaynaa taas, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala musiibo waanu ku asiibaynaa hawdha ilaahay biraxmatinaan naxariistayna man nashaau, qofki aan doono ayaan ku asiibaynaa. oo ilaahay raxmadiisaas weyn alla wuxuu yihi nusiibu waanu ku asiibaynaa man nashaau, ruuxa aanu doono biraxmatinaa naxariistayna ayaanu ku asiibaynaa. walaa nuliicu, mana layacayno oo ma luminayno ud ilaahay ajra almuxsiniina, kuwa wanaagga faraya ajirkooda. nabiyullaahi yuusuf ayaa kamida muxsin buu ahay, ilaahay subxaanahu watacaala camalkiisi ma layicin, allana waxa u dhahay inaa laa nuliicu ajra man axsana camala, walaa nuliicu layici mayno ajra almuxsiniina, kuwa wanaagga faraya ajirkooda. wala ajru alaakhirati, aakhirada ajirkeeda uu sadha ilaahay ayaa khayrun, khayr badan wuxuu ka khayr badan yahay ajru dunya. hadda nabiyullaahi yuusuf adduunyadiyaa lagu maqaam gaarsiiyey, laakiin ilaahay wuxuu ka waramayaa adduunyada midda laysku siiyo oo maqaamu dunya maqaamu laakhira inuu ka weyn. oo qofku haddii waxa weeye adduunkaa dhib hadda u arko asaa hadda adduunyadii laftirkeeda ay imtixaankaas ugu dhamaato, aakhira ayaa waxa weeye ajir weyn ilaahay siinayaa. wala ajru alaakhirati, aakhirada ajirkeeda uda ilaahay ayaa khayrun, khayr badan liladiina, kuwana u khayr badan aamanuu rumeeyey oo wakaanuu ahaaday yataquuna, kuwa alla ka cabsada liladiina, kuwana u khayr badan aamanuu rumeeyey oo wakaanuu ahaadeen yataquuna, kuwa ilaahay ka cabsada. ajrul aakhira waxa uu khayr badan yahay waxa weeye dadka mu'miniinta oo ahlu taqwada ahaa loola jeedaa. marka waxaa soo galay baa la yidhi sanooyinkii oo waxa weeye abaarta ahay arlu kancaan dhulka la yidhaahdo oo nabiyullaahi yacquub uu deganaa iyo owlaadiisane abaar ayaa ku dhufatay baa la yidhi. arlu kancaan iyo shaamr weeye waxyaabihii marka waxaa yimida nabi yuusuf horey oo u sheegay ayaa imaanaya. kii baa hadda ilaahay nooga waramaya oo 7 sano oo barwaaqad ahay xoolo fara badan ayay markaasay heleen oy kaysadeen, asagoo arrintaas waxa weeye madax uu ka yahay ee markaasi maaliyadda uu haayo nabiyullaahi yuusuf. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wajaa'a, waxaa yimiday ikhwatu yuusufa, yuusuf walaalihiisa. arrintii baa soo socoto say jibriil oo ku dhahay latunabbi'annahum biamrihim haada wahum laa yashcuruun, markay ceelku ku rideen arrintii baa hadda bilaabanaysa. nunkii nabiyullaahi yuusuf walaalihiisa ahay oo arladaas jooga warnaana ka haynin ayagu masar inuu joogo waxaan ka yaaba, oo ninkaasu nin waagoo hore halaagsamo ay u haystaan. wajaa'a, waxaa yimiday u dhahay ilaahay ikhwatu yuusufa, yuusuf walaalihiisa ayaa yimid ou dha ilaahay ilaa banyaamiin maahina, ninkii ay isku bahda ahaayeen oo banyaamiin kuma jiraa la yidhi. waxayna u yimaadeen liyamtaaruu inay sahadsadaan amba ay beegtaan weeye lamaa balaqow markay soo gaartay ana casiisu masar casiiska reer masar yucdi dacaama bitamanihi dacaamka dadka inuu ku siinaa lacagtiisa oo ouna lacagta markaasi dacaamka uuna ku qaali garayhaynin casiisu masarka hadda ay maqlaayaan oo na waa nabi yuusuf lasirkiisu waayo laakiin war uma hayaan fadakaluu way usoo galeen ou ilaahay calayhi korkiisa ay usoo galeen facarafahum dibidna waa gartay nabi yuusuf waa aqoonsaday inay ikhwadiisi yihiin waa gartay laakiin ayagu war uma hayaan facarafahum waa aqoonsada ou ilaahay walxaal hum ayaguna lahu isaga munkiruuna aysan garanayn walxaal hum ayaguna lahu isaga munkiruuna aysan garanayn ayaguna war uma hayaan oo wuxuu yahay ma garanayaan laa yaxrifuuna wey laa yaxrifuunahu waa libucdi cahdihim bihi weeye daminka ay kala maqnaayeena aada ay u fogay weeye haddana wadanihim halaakow maxaa yeele waxay u malayahayn haddana inuu dhintayba oo una noolayn weeye markaasay waxay kula warameen baa luqadi cibraaniyada markaasuu wuxuu dhahaa la yidhi asagoo inkiraaya camal maa aqdamakum bilaadii war beledkeyga xaa idin soo geliy u dhahay nimankiinaan saan u hadlahay markaasay waxayn lil miirati waxaan rabnaa inaan wax sahartano markaasuu wuxuu dhahay lacalakum cuyuuna u dhahay waxaa laga yaabaa inaad jawaasiis tihiin markaasay waxay yidhahen macaad allahi ilaahan ka mahayn galnay kolkaasuu wuxuu dhahay fa min ayna antum xaggeed ka timaadeen markaasay waxay yidhahen min bilaadu kancaan ayaan ka nimiday wa abuunaa yacquub nabiyullaahi aabaheennana yacquub weeye oo nabi ilaaheeye markaasuu wuxuu dhahay nabi yuusuf walahu awlaadun kayrakum ilmo aan idinka ahayn ma leeyahay aabihiin markaasay waxay yidhahen nacam haa kunnaa isnaa cashara 12 ayaan ahaynay fadahaba asgarunaa halaka fi lbariyati ninkii noogu yaray waa tegay dhulkaas barigaah u aaday halkaasuu ku dhintay ku halaasamay waana nabi yuusuf asay uhaaya asayna waa ogyahay wa kaana axabbanaa ilayhi ila adooguna ninkaasuu noogu jeclay wa baqiya shaqiiquhu nin asaga kubaha ayaa haray faxtabasahu waana xabista adoogu halkiisuu ku haystay si waxa weeye uu ugu sabro oo wiilkooda meeshiisa ugaga fiirsado markaasuu nabi yuusuf waxa u amraa la yidhi nimankaan meel hala dejiyo u dhahay dadkii oo madaxda u ahay hana la karaameeyo ayuu dhahaa la yidhi oo maaragtay si wanaagsan haloogu dadaalo ayagu warkama hayaan ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walamaa goortii jahazahum ou qababaaliyo u dhahay ilaahay bijahaasihim qababaalintoodii waxaa laga wadaa wafaa lahum kaylahum weeye markuu kaylkii ugu oofiyo si fiican oo uu badarka ugaga beegay walamaa goortii jahazahum ou diyaargareeyana iska dhaaf soomaaliga hadda jira bijahaasihim diyaargareyntoodii waxaa laga wadaa haya-a lahum udacaama dacaamkii markuu u diyaariyey ou karaameeyey man nusuulki oo haddana liyaafadoodi uu qurxiyey haddana uu siiyey waxay u baahnaayeen safarkooda oo arrintaasi u sameeyey qaala wuxuu dhahay ou dhahay ilaahay yuusuf iituunii iila kaalaya biakhin walaal oo lakum idinka idiin sugnaaday nin abiikum xagga aabihiina idinkaga sugnaaday nin xagga aabbaha idinkaga walaal ah ninkaan hadda haray weeye ninkaas ii keen u dhahay qaala waxa u dhahay iituunii iila kaalaya biakhin walaal oo lakum idinka idiin sugnaaday oo kuwa haddaad run sheegaysiin warka hadda ii sheegteen aniga taasaan idinkaa taaftoomayaa weeye markaasay waxay yidhaahdeen ale ina abaana yaxzanu waabaheenna waa murgaaya lifiraaqi marka uu soo faaruq markaasa waxa u dhahay fatrukuu bacdakum cindii qaar aniga qaar idinka kamida agtayda uga tag u dhahay oo rahan markaasi ka dhiga u dhahay ilaa aad iga keedaysiin weeye markaasay qurca samaysteen dhexdooda qurcadiya waxay ku dhacdaa nin layidhaha shamcuun ibnu yacquub weeye asagay markaasay reedeen baa la yidhi ku akreedeen baa la yidhi ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaala waxa u dhahay ituunii iila kaalaya biakhin walaal oo lakum idinka idiin sugnaaday min abiikum xagga aabihiina banyaamin weeye liaclama sidqakum weeye fii maa qultum si aan u ogaado inaad run sheegaysiin waxaad ku hadlayseen oo hadda aan idin weydiinayo alaa tarawna sow arki maysiin u dhahay war sow arki maysiin anii anigu uufil kayla baaga inaan oofinaayo alaa tarawna sow arki maysiin anii anigu uufil kayla baaga inaan oofinaayo sow arki maysiin oo waxa weeye nuqsaan la-aan waxa idinkaga beegaayo sow arki maysiin nin noocaan aan ahayn hadda ma dhihinaa la yidhi biakhiiku ma dhihimaa la yidhi waxa weeye wuxuu ifhaam ayuu gelinaya haa la yidhi maxaa yeele waxaa farqi u dhexeeya ha la yidhi farqiga u dhexeeya weye markaas yidhahde ra'aytu gulaamaka wa gulaaman laka farqigaa u dhexeeya la yidhi maxaa yeele ra'aytu gulaamaka markaas yidhahde waxay keenaysaa haley ana cindaka bihi weeye nawcun macrifa weeye nooc macrifa markaas aduu leedahay weeye. Laakiin waxa weeye midka kaleenteed khulaamun laka, taas waxa weeye markaasi waxa weeye macrifo keeni mayso. Taas haddaan kasoo tagno waxa u dhahay sow arki maysiin baaga inaa idin uufinaayo, wa ana aniguna haddana khayrulmunziliina inta wax dejisa kanugu khayr badan inaan ahay, macnaha inta wax marti qaada weeye, khayru man yukifu llayfaan weeye, marti inta karaamaysa ninka ugu fiicana ahay sow arki maysiin. fain lam taatuunii haddaadan iila imaanu dhahay bihi wiilkaas adan ii keenina falaa kayla lakum baag idiinma sugnaani cindii anii agtayda, haddaba haddaad ii keeni weysaan u dhahay ninkaas walaalka idiin oo xagga aabbaha hadda ka bacdi haddaad isoo noqotaan cidna wax idinka beegi mayso u dhahay, oo hadda adduunkana meel kale oo la aado oo raashinada soo beegta lama arko, asaguna waxa weeye arrintaasoo wataa warna uma haayaan. falaa kayla lakum ayuu dhahay baag idiinma sugnaani cindii agtayda falaa miirata weeye walaa taqrabuuni mana iisoo dhawaahaysiin amana iisoo dhawaan aniga. qaaluu waxay yidhaahdeen sanuraawidu waxaanu ka dalbi doonaa canhu wiilkaas abaahu aabbihiisaan ka dalbi doonaa sanaystahidu fii daladihi minhu waxaanu ku dadaali doonaa dalabkiisaan ku dadaali doonaa. dhibaatada hadda marka waxa weeye oo yaabka lahood arkayso nabiyullaahi yuusuf iyo aabbihiis iyo waalihiis waxa kala galay muddadaas aada iyo aada u fara badan, ilaahayna marka dambe isu keeni doono waa arrin cajiiba oo cid walba ay maaragtay ku cifro qaadan karto. sanuraawidu canhu waxaanu ka dalbi doonaa ay yidhaahdeen abaahu aabbihiisaan ka daraadi doonaa, sida looga qaado way adag tahay, maxaa yeele mar hore ayaa waxa weeye arrintii horeo dhacday ayaa yacquub mar walba waxa weeye uu wax ka qabaa, wa innaa annaguna ayay yidhaahdeen la faaciluuna kuwa falaayaan, arrintaas waan yeelaynaa. sidaas markay dhacday nimankina waxa weeye gaadiidkooda awrtooda u raran yahay badanna u saaran yahay ayuu nabiyullaahi yuusuf arrin sameeyey, wa qaala waxau dhahay ou dhahay ilaahay yuusuf lifidyaanihi dhalinyaradiisa u dhahay amba addoomankiisii, nimankii markaasi shaqada haayey iscaluu yeela ayuu dhahay bilaacatoon badeecadooda fii rixaalihim heeryadooda yeela ayuu dhahay. wa qaala waxau dhahay nabi yuusuf lifidyaanihi dhalinyaradiisa u dhahay iscaluu yeela bilaacatoon badeecadooda, bilaacada waxaa weeyaa layidhi samanulmiira weeye lacagtii oo waxa weeye ay wax ku gadanayeen ay ku shahaarsanayeen yeela waa daraahim lacag oo bilaash oo baaba oo jajal ahay iska ehedaalayay, ama waxay ehedaale kabo iyo waxay wateen harko ayay wateenaa la sheego, xataa lacag bama wada nimankaas. markaasuu wuxuu dhahay wixii ay wateen waxaad dhexgelisiin u dhahay qawfta heeryadeeda ama sarharada, macnaha waxaase laga wadaa weelasha u saaran oo badarka ku jira dhexgeliso u dhahay, ilaa wax dan hawsa leeyahay maa ninkaa nin boqora weeye, idcau yeela u dhahay bilaacatoon badeecadooda fii rixaalihim haradooda yeela harada yeela ama heeryada wax loo yaqaan, lacallahum waxay mudan yihiin yacrifuunaha inay gartaan idaa waqtigii in qalabuu ay u gadoomaan ilaa ahlihim ahalkooda. waxaa xaqiiqa ah markay reerahooda ay tagaan oo awrta la furo inay markaas ay gartaan, weelasha markay badarka ka shubi tagaan ay arkaan ay ogaadaan, lacallahu markaas waxay mudan yihiin yarjicuuna inay noo soo laabtaan inay markaas noo soo laabtaan anaga, maxaa yeelow dhahay nimankaasu ma banaysanayaan walax ay wax ku gateen lacag ay wax ku gateen inay iska haystaan, lacag ay wax ku gateen oo macnaha badar la siiyey oo raashin ku bedesheen inay haystaan ma xalilanayoon dhahay, maxaa yeele waa owlaadu nabi islamarka hadda iyaga la tirkoodu arrintaas ha ka dhacdo, laakiin waxa weeye wax islaameed inay cunaan ma doonayaan. ilaahay nuuri subxaanahu watacaala sidayaa la yeela marka waxa weeye lacagtii wixii ay haysteen waxaa la geliyaa la yidhi weelashoodiyaa dhexda laga dhigay markaasaa la iska socdaa layidhi, falamaa goortii ayuu dhi ilaahay rajacuu ay u laabteen ilaahay ayihim aabahood ay u laabteen, falamaa goortii rajacuu ay laabteen oy masar ka tageen ooy ardu kancaan shaam ay tageen, markii ay laabteen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaana aabbahaynow munica waana la ka manciyo waanu loo diiday minna annaga alkayru beeg waanu loo diiday, waxay ka wadaan ilan tursil akhaana ilayhi walaalkeena haddaadan nagu diray, qaaluu waxay yidhahdeen yaa abaana aabbahaynow munica waana la ka manciyo minna annaga alkayru beegi faarsil diray yidhahdeen macanaa mi egayna akhaana walaalkayna naktal aanu beegana amba yagsar ha beegtee wa innaa annaguna lahu isaga la xaasiduuna wax xifdinaa iyana, haddii aana ninkaana geynin annaga beeg waana loo diiday. farsi diray yidhaahdeen macanaan egayna akhaanaa walaalkayna naskal aan beeganne. ama sayagtar ha beegtee isaguna oo rati badara hala yimaadi, wa innaa annaguna lahu isaga la xaafiduuna kuwa xifdinayna, annagaa ilaalinayna. marka sidaasay yidhaahdeen. qaala markaas nabi yacquub waxau dhahay hal aamanukum, yaa idinku aaminaya, calayhi banyaamiin ilaa kamaa amintukum, san idinkugu aaminoo kale mooyaane calaa akhiihim walaalkiisa min qabla hadda ka hor. waqad facaltum lii maa facaltu, waan ogtihin walaakin waxaad ku samaysteen, walaakin waxaad ku samayseen waad ogtihin, marka idin aamini maa u ah. maxaa yeele waxaa la yidhahdaa beentaada horaa la yidhi runtaada dambe ubaas baxdaa. qofku waxa weeye marka hore haddii been lagu yaqiino maalin hadduu run sheegi tago oo maanta run uu sheegi tago laga yeeli maayo, maxaa yeele markii horaa been lagu bartay. marka hadda yacquub maadaama wiilkiisii hore ina sasabeen ay been sheegeen, halkan dambe ma ogolaanayo. sidii looga qaada waa adag tahay, inkastoo danu ay ku kallifi doonto amuur ilaahay watana meeshaan iska socoto. wax walba waxa weeye daahirkooda waxa baadinka ahoo ilaahay uu wata ayaa ka sarreeya. markaasuu dhahay hal hashaanu naafiye weeye maa aamanukum, idinku aamini ma u dhahay calayhi wiilkaas, ilaa kamaa amintukum, saan idinkugu aaminay oo kale mooyaane calaa akhihi walaalkiis min qabla hadda koor, walaalkiisna waad ogtiin waxaad ku samayseen, marka idinku aamini maayo. fallaahu allane khayrun, allihi khayr badan weeye xaasidan xifdinta, wa huwa allana arxamu raaximiina, inta naxariisata allihu naxariis badan weeye. marka waxaan rajaynayaa ilaahay xifdigiisa inuu ku manaysto. fallaahu alla khayrun, allihi khayr badan weeye xifdana waa la yidhaha, ama xaafidan weeye waa tamyiiz weeye, waxay kamid tahay lamid tahay lilaahi darahu faarisan. fallaahu alla khayrun, allihi khayr badan weeye xifdan xagga xifdinta, xifdan min xifdin xagga xifdinta, wa huwa alla arxamu raaximiina, inta naxariisata allihu u naxariista weye ilaahi subxaana wa tacaala. saas ayaa markaasa ayaa warki laysku yiri. markii saas la joogo waxaa la furay oo ugtiyaa la furay geeli la waday oo badarka u saaray. walamaa goortii fataxuu ay fureen ou dha ilaahay mataacahum, alaabtooda ay fureen, wajaduu waxay heleen bidaacatahum, badeecadoodii, hudad ayagoo lagu soo celiyey, ayadoo lagu soo celiyey ilim ayaga xaggooda. markii la furay raashinkii la furay ayuu dhahay ilaahay walamaa goortii fataxuu ay fureen mataacahum, alaabtoodii, wajaduu waxay heleen bidaacatahum, badeecadoodii, lacagta iyo wixii, hudad ilim ayadoo lagu soo celiyey. markay arkeen ay yacquub la hadleen, qaaluu waxay yidhahdeen yaa abaana aabbahaynow, maa nabqii, maxaanu ka dalbaynaa boqorka kan, maa nabqii, maxaanu dalbaynaa, hay yidhaahdeen wax aan ka dalbayno oo sidaan ka fiican miyaa jira, ayu shay nadlugu weeye, shayga aan ka dalbayno muxuu yahay boqorkan karaamintiis oo ka weyn arrinta ta. haadihi middatuna yidhaahdeen bilaacatunaa, badeecadayni weeye, hudad ilayna ayadoo nala soo celiyey. haadihi middatanu bilaacatunaa, waa badeecadayni, hudad ilayna ayadoo nala kusoo celiyey. wanamiiru, waana shahartanaynaa, ahlanaa, ahalkayna u shahartanaynaa, oo waxa weeye beeg iyo dacaaman ku raadsanaynaa. wanaxfadu akhaanaa, walaalkaynana waana xifdinaynaa. wanazdaadu, waxaana siyaadsanaynaa, kayla baciirin, rati rarkiisaan siyaadsanaynaa. kayla baciirin, rati amba ow rarkiisaan siyaadsanaynaa, oo walaalkeena haddaw nala taga rati ayaa lagu siyaadinayaa. dalika kaasuna kaydun, kayl weeye, yasiirun, oo sahlanoo boqorka arrinta u sahlanta waa nin takiya. marka casharkeena intaasuu ku egyahay. والله سبحانه وتعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.